أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم. آیاتونه چې وسمه تلاوت کړه د سورت الانعام د 45 آیات څخه شروع پر 95 آیات باندې ختم شو. د لومړني آیاتو دا چې اول در دارو کفر راځي یو آیات لا بل ورسره تر دغه قل انی علی بینتین پورې چې دی یا دا قل انی نهیتو پورې دغه د رکو پورې د دغه دواره بسته ماقبله سره دادی چې په ما قبل کې کچیر التستش په یاد دغه آیات کریمه چې و چې وانذر به الذين يخافون ان يحشروا چې دا یو 15 آیات پاغه کې چې و الا پاکول د قران د تبلیغ چې دی خاص و دغه خلکو ته متوجه ک چې هغه یا عقیده تن خوف لري سم دم د سوارو د جواب عقیده لري چې بیا کیږي بیریږي ان دا د قران کریم تبلیغ ورته متوجه ک لار ورشه ورته چې بیریږي پر دغه لار راسه بره بیرنس او هغه کسانو چې متوجه ک چې هغه قسم د معقده د سوارو د جواب نه لري دغه معادغه شکمن دي چې یبه ک بنی لار نه دور معلومه جیتم د قران تبلیغ متوجه ک دام لارې ترازی دام راځي نو ګوره په هغه آیت کریمه کې د تبلیغ دا طرز د عمومیت او خصوصیت ته واړوي په هغه پسې کې د 15 آیات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ده په دې کې به د تبلیغ طرز اخصیت ته واړوي یو خاص دی یو خاص الخاص چې هغه اخص به ادا دی چې بیا خاص د قران کریم تبلیغ و د مؤمنانو ته متوجه کا کافران شوی دی ولار کده چې مفرد د باره بونو موږ درځو مخ خانانی د دې په جنب کې څنګه کښینو الله دې منع کوي دا کار مکو دا ګوره د قران تبلیغ و د اخص اخص تبلیغ کی چې دا به خاص مومن ته متوجه شو یعنی دوی درجه ورکړه دلته په دازه کې چې موږ ویل دي اول خاص کی تبلیغ چې ولداغه کسان چې عقیده لري یا شکمن دي په سوالو په جواب دوی ته متوجه ک اثر کی تر هغه راوستو چې دا نور دغه نو بیا ولاړ دای به اخصیت څه چریخ به بیخي نه ولاړه دوی خو بدلته ناسي چې ناسي ویل دا چې سم د مؤمن دي نو د دغه دپاره چې دا د مؤمن دپاره اخصیت رالی چې دته به قرآن بیا خاص متوجه وي دی ډېره ګټه پراخي نو یو بشارت وس ورته اوري و دې خاص طرز کې یو زیری ورلرې ورکوي هغه داسې وایي و اذا هغه وخت جاءت راسک وتات الذين هغه کسان راسي یؤمنون چې دوی ایمان لري بی آیاتنا پر آیاتو په نزمور تا دغه خبرې پسې لکه چې سردارانو ویله بارل دی د لوږې په ستاره ټولې خو ډوډۍ بل ځای نشي پیدا کولی ته چې واده د داسې قوي ایمان دی الله ایمان وایي چې هغه کسان چې هغه ایمان پر آیتو زموږ باندې لري او هغه خو لا هم چې عبادت یې هم کوه چې ول ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی په دې 15 آیات کې چې سهار او ماښام پر عبادت هم ولاړ دی او ایمان هم لري نو د دې په باره کې څه وکړه فقل سلام علیکم چې دی رالی حق سره کم دی چې څوک را رواني مجلس ته چې راسي پر مجلس سلام اچي که مجلس والا سلام ورته وایي چې راتلونکي دی هغه سلام وایي الله پیغمبر ته دا هدایت وي چې دغه مساکین چې راله چې دا پرون ذکر شو دا که مجلس ته راله ته ورته وایه چې سلام علیکم سلام ته ورته وایه چې د دونه قدردانی وسي چې دا مسکین خو ګرد مر بردنو کوي مجموعه نو دای چې مجلس ته راځي خو باره دا رقم چې معنی تر سام لاندې کیږي دا چې ستا د خوا سلام ورته ویل چې باره سلام پورته کیږي دلته الله او رسول الله سلام ته دغه څه هدایت وکړي که دای ستاسو کویږي چې الله تعالی د مساکینو څونه قدر وکړي چې هغو خولګر سره یې ولاړ کړه پیغمبر علیه السلام که دا ولاړېدو اراده نه وه کړې په زړه کې یې دا راګرځېدلي وه چې مجلس مې ور جلا کړی وای ګوره ولاړ خو دا دې چې تر لاس یې ولسه چې بیا مه راځه هغه خو بیخي پیغمبر نه کول په زړه کې دا اراده وه چې د دوی مجلس ما ور جلا کړی وای چې معنا که دا خانان سهار راتله ته مازګار راځه یا که دی مازګار راتلي ته سهار راځه دغه اراده له الله ورته په ترجه تعبیر کې باره کړي چې ته ما دته مشوره ورکړې چې جلاسه دا لکه ترد ترد به نه کوې بسره شړل خو به نه کوې چې نه به کوې او پر هغه سره بیره به څه چم کوې چې دی رالی سلام به م ورته وایه چې سلام السلام علیکم دا مسکین ته به ته سلام وایه کنه حق خو د چا و د حق چې راتلی خو ده باید سلام ویلی وای دا د دوی دا مقام ښکاره کوي د مساکینو ده د الله په وړاندې ډېر اعتبار لري خو چې دوی پر ایمان ټینګ شي و اذا هغه وخت جاء چې راسک و تات الذین هغه خلق یؤمنون چې دوی خو ایمان لري به آیاتنا پر آیاتو باندې زموږ فقل ته اول دا غرفه چې سلام سلامتی دی د هر افت او عذاب څخه د طرفه دا علی علیکم پر تاسو باندې الله پاک تاسو عذاب نه درکوي بې غمه اوسي افت نه در باندې نازلي منه اخروي په دې دنیا کې خو ګاګه دی امتحان د پاره چې شی ایمان خلکو ته ښکاره سي الله پاک امتحان پکې یو مشکل یو افت ورته پیښ سي د دغه سلام څخه اخروي دی تا ته هغه افت نه دي متوجه چې وچاته متوجه دي شو دا کفارو ته متوجه ته دوی غوڅه بې غمه کدای سم مضمون پوس واس د مساکینو ته سلام د دې دنیا که د آخرت د آخرت په باره کې چې د آخرت ته خو تاته مصائب تاته غمونه او عذابونه هېڅ نه دي متوجه سلام علیکم سلامونه دي د ټولو افاتو اخروي او څخه علیکم پر تاسو باندې دا خیا او بل دا زیری پسې ور لره ورکه بشارت ورکه وکتب ربکم علی نفسه الرحمه کتب لازم کړی کتابت خو موږ دانه وشتیا ته وای نو د سړي پر بدن چې یو شی ورنوشته کې خو د سره لازم سوزي نزمی زایلی ریبه نو اوس نو سه تعبیر په چا کې ر په لازم والی باندې کول کېږي د نوښتې خبره نو پات اسو کتبه لازم کړی دی د خپل پزله څخه حق خو نه لري پر الله څخه حق موږ لرو یا د خپل پزله څخه الله لازم کړی دی چا ربکم رب استاس علی نفسی پر خپل ځان لازم کړی دی ال رحمت رحمت کول په نعمتو چې ستست نعمتونو ام درکې دا نه معنی چې وایز د دوزخ د عذاب او د اخرت په توڅ ته په امن کې یا رحمتونو در پسې دی مهرباني در پسې دی سوزی رسو دوا یو د دوزخ د اپات او د عذاب او مسکین ته ول زیری ورکاله ول ورته بل دغه ورته چې الله ستاسو د پاره خپل ځان رحمت لازم کړی دی رحمت خامه خاطر باندې کې رحمت مهرباني ده نو غربت پر ځان مغم كتبه لازم کړی دی ربکم رب ستاسو علی نفسی پر خپل ځان باندې د خپل پزل د کبل څخه دا غد جاته څخه د سینه ما نشته پر الله شی واجبې ته نه سي پر واجبې الله احسان کړی لازم کړی دی ال رحمت مهرباني کول څنګه مهرباني پر ځان لازم کړی د چستې سره کې هغه مهرباني تفصیل ورکی چې انه به شک شان دادی من ارغ څوک عمل کده عمل وکي منکم سس خې په قراو سو اند بدی وی بد عمل دنی وسو بی جهالت فنا پویسر سم بیا تا بد توبه وکش من بعده ورست در دغ برای در بد عمل ورست برای توبه وکش علاج رجوع و اصلح او د اصلاح د خپل عمل وکړه د خپل حال اصلاح وکړه بارنه بدی پریر شوولې نو الله پاک څنګه خبره در سره کوي څنګه رحمت تر باندې فانه بشک دغه الله غفور بخشون کوي دغه ګناه چې په د جهالت کې کړی رحیم الله پاک وان بیا هم رحمت کوونکی دی انعامونه نورم سی در لره در کوي دغه خبره بل ورته وکولې چاته و مسکینانو ته چې دی رالی سلام به ورته ووایه او بل به دغه زیر ورلره ورکوي چې الله پاک پر خپل ځان ستاسې دپاره رحمت لازم کړی دی رحمت یې څه که مو ګناه یې وکړي مو خوا بدی کېږي بس توبه وکړه الله در معافي الله دا لازمه کړې اوس نو دا بل سړی چې ګناه یې نه ده کړې د هغه دپاره نو یوازې سلام سو دا کتابت د رحمت چې الله په خپل ځان رحمت لازم کړي داخله دغه چا دپاره کړی دی چې ګناه وکړي وایي نو هغه خو په دلالة النس په طریقه او لازم معلوم سو چې پر هغه خو رحمتونه دي چې رحمتونه دي کیدای سي ما په خبره پوهېږي چې دا رحمت یې د چا دپاره لازم کړي انه من عمل منکم سو چې بد کار وکړي بیا توبه وکړي نو رحمت یې دغه دی چې مغفرت ورته کړي ښه چې بد کار یې نه کړي و ام هغه خو نو هغه د خلکو پر چم دو شش دي هغه خو په رحمت کې داخل دي چې داخل دي خو ګناه یې لا هم نه ده کړې د هغه دپاره خو زیر یې سو چې دی به نه وایي چې زه نه کړم یاد دا ښه ګناهکاران یاد کړي د هغو سره الله پاک رحمت کوي مغفرت کوي نو زما سره څه کوي وایم چا دپاره خو د شکه وتلی رحمت ته خو بیخي په کښې کې داخل یې کیدای سي په مضمون پسې اوس پوهېدلی یاست دلته نو اوس یو سوال واردېږي ترجمه کې یو خو داسې یاست کیدای سي پوه سواست هغه داسې دی چې انه من عمل منکم سوءا بجهالت که چا په جهالت و ناپوهي باندې دا څه شي وکړه دا بدي دا ګناه یې وکړه جهالت خو موږ دا داسې ترجمه کوو چې په ناپوهي یې وکړي چې یعنې دی نه یې په خبر چې دا زموږ په دین کې دا کار حرام دی برای یې وکړي نو برای که توبه وکړه الله پاک به مغفرت ورته کوي ښه نو که په خبر وې کړه برای یې نه ورته کوي نو د دې سوال دا سوال د جهالت نه څخه طالبان په دې پوهېږي چې دی عمل په جهالتو کې دا یې قید ورواچوه نو چې قید یې ورواچوه څه معنا یعنې که په سم دم پوهېدی چې دا په دین کې حرام دی بیا یې وکړه نو خو هم ګناه ده که نه ده نو دغه لکه چې الله تعالی په ده باندې مغفرت لکه چې نه کوي وایه جهالت دوه قسمه دی یو جهالت علمي دی یو جهالت عملي دی جهالت علمي دغه ته ویل کېږي چې نه یې په خبر چې دا زموږ په جن کې ګناه ده که نه دی بلکې هغه نه دی مراد دلته جهالت عملي مراد دی شعور معلوم دی چې په اسلام کې دغه کار حرام دی زموږ لپاره وکړي نو دی د عمل د لارې لکه جاهل دا رقم دی که نه په علم کې دی نه دی خبر خبر دی ملا دی مثلا امید دی په احکامو خبر دی ته پوهېږي چې دغه کار په جن کې حرام دی برای وکړي اوس د ده سره جهالت علمي ورسره دی نه دی ورسره جهالت عملي ورسره دی جهالت عملي دغه دی چې کار دی دغه رقم دی لکه د جاهل غې لکه د ناپوه غې لکه ته چې نه یې خبر جهالت عملي د هرې ګناه سره ملګری دی چې که یې چې پر دنیا یې ګناه ده چې تیکه د عمل د لارې جاهل ښکارېږي د علم د لارې به ګای جاهل یې نه به یې په خبر ګرسره ګای به نه یې جاهل ګوره علمي جهالت ته سړي څه جلا کېږي علمي جهالت نه لري په خبرې ګناه وکړي نو کوم دی چې علمي جهالت لري عملي جهالت که دی خبر دی که نه دی خبر چې په ګناه کې ولاړ دی عملا خو یې جاهل یې که نه نو د دغه جهالت څخه عملي مراد شو چې عملا جاهل ځان وتراشي په عمل دا ګناه وکړي په الله که په خبر دی که نه دی الله پاک دا رحمت پر ځان لازم کړی دی چې زه تا معافوم چې توبه وکړه که دایس په خبره پوه شوې نو یو سوال دلته واردېدی سوال څنګه وارد شو چې دا جهالت خو دا معنی چې دی په حلال و حرام نه یې خبر کې وکړي نو الله یې بخښي که په خبرو وې کې لکه چې نه یې بخښي موږ ویا چې په خبر هم یې چې وې کې خو دا جهالت بلل کېږي که نه کوم جهالت بلل کېږي عملا نو چې عملا بلل کېږي الله د عملي جاهل دپاره دغه رحمت کښېښوه چې ته په عمل کې ځان جاهل وتره چې په خبرو هم یې احکام در معلوم هم دي غلطۍ دې وکړې چې توبه وکړي الله یې در بخښي دوهم سوال په دې آیت کې دا واردېږي چې دلته خو الله بل قید هم وایه چې ثم تاب من بعده چې دی وروسته توبه وباسي د دې عمل څه پښېمانه سي نو برای الله تعالی وربخښي اشه که داسې مؤمن و چې ګناه یې هم وکړله په خبر هم دی چې ګناه ده ویې کړه هغه د عملان به ورته جاهل وایي چې یاره دا کار دې د سړي ولاکه دی چې کړی دی څه دي چې په خبره لکه ناپوه دا رقم یې عملا جاهل دی مګر توبې ته وخت یې نه کوي پیدا بره مړ شو په دې کې زموږ د ټولو اهل سنتو والجماعتو عقیده دا ده چې دغه سړی د الله تر مسیت لاندې دی کیدای سي بې توبې معاف کړي توبه جنه یې کښلې معافي به ورته وکړي او د آیاتو بې توبې معافي نه معلومېږي د آیاتو دا معلومېږي چې دی کار خو وکړي د ګناه مګر بیا توبه وباسي نو الله تعالی پر ده باندې رحمت کوي رحمت یې څه معنا مغفرت ورته کوي ګناه یې بخښي نورې درجې ورته بلنده کوي نو که توبه نه وکړه یعنې هغه خو نه معافېږي او حال دا چې زموږ عقیده بیا دا ده چې هغه هم کېدای سي معاف شي ګارنټي نه ده چې معافيږي، کېدای شي چې معاف شي. دا توبه چې وکړي د دې خو الله ګارنټي واخست. نو دا آیات او هغه زموږ عقیده څنګه سره پر ور کوي؟ خو ټکر سره وکړي، موږ چې کېدای شي چې به توبې مې الله معاف کړي. دلته خو دا معنی چې توبه او بس دی او لاره شرط کړ، که دا شرط نو پر ځای نه معافي. جواب یې دا دی چې ته نو د آیاته څخه چې دی بیا ځایه ترجمې مه اخله. الله پاک دغه وویل چې که چا ګناه په جهالت وکړ توبه یې وکړله معافیږي. دا یې کله وویل چې توبه یې نیښلې هغه نه معافیږي؟ هغه ته اشاره وکړه. هغه د نورو آیاتو څه معلومیږي؟ قرآن کریم کې راځي ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله پاک نه بخښي دا خبره چې د ده سره شریک ونیول شي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشا، بخښنه کوي هغه چا ته چې د الله ورته خوښ شي. توبه یې په هغه ده کې ویلې ده ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء. مطلق مخبرات ذکر کردی چې خوښه مې چې ته زما مخبرات کو برای توبه کړه شرط کړه. نو د هغه کسانو چې ګناه کړه ده توبه نه ده کړلې مرسو زموږ په عقیده کې ده چې کېدای شي الله یې معاف کړي. هغه د اوغ آیات موږ ذکر کړی ده. د دغه آیات څخه موږ توبې والا د ذکر کړي توبه وکړي دا خو معافيږي چې معافيږي. کېدای شي زما په خبره پوه شوس چې د توبه قید چې دی دا واقعي قید دی، احترازي قید نه دی چې معنا کې توبه نه وکړلې نه معافيږي. یا چې دا توبه یې ګناه یې کړی ده توبه یې کړی دغه سړی یادم دغه الله پاک چې دی معافي یې نه. هغه بل کله ځینې معلومه شو چې هغه نه معافي. د هغه معافي د کومه ځایه موږ ذکر کړی ده چې عقیده مو دا ده چې کېدای شي الله یې معاف کړي. او غایات څخه چې عمومیات دي چې الله خپل مخبرت ذکر کړي دي توبې قید نه دي ویلي. کېدای شي په ځین کې مدا خبره راغلي دوه سوال اسول یو د جهالت په توری کې وارجه دي چې نو دا لکه خامه خاص شرط کې په جهالت کړي او نو په خبر بره معافيږي. موږ د جهالت علمي مراد دي، دغه عملي مراد دي، علمي نه دي مراد. عملا ارغنا کار چې په ګناه ختای بس ته موږ د عمل د لاري جاهل وای که خبر دي کنه دي خبر نو فرق نه لري معافي. کته د توبې قید ما د توبې قید احتراز نه دي واقعي دي. وام دغه سړی چې توبه بخښل د دغه په باره کې دغه قید ما په دغه ذکر کړی چې د توبه بخښل د الله یې معافي چې نیکښل هغه د ګوشیت لاندې دي. لکه مخکې ورس آیات چې ما درته وایي چې ان الله لا یخبر ان یشرک به ویخبر ما دون ذلک لمن یشاء، هغه مو دغه ذکر دی. بیرته ترجمه ته راځم. فسال پاک وکذلک پر دغه حرکت لکه دا اوس چې دغه بیان اوس چې دغه خلکو غوښتله چې دغه مسکینان په دا مجلس کې مه پرېږده، زه درلره درځم، زه خو نو بیا سردار صاحب یم، څنګه د ده سره کښېنم؟ الله دا بیان دغه رقم وکړي چې ګر سره به د ده په کول نه کوي. دغه خبره روښانه کړه وکذلک پر دغه رقم لکه دلته چې برملا خبر وس حتی نبی علیه السلام چې دا کار وکړي ته د ظالمینو څه حساب کېږي؟ اگر چې پیغمبر خیر نه کوي نو دغه رقم نفصلو موږ بیانوو. الآیات آیاتونه هر هغه ځای چې آیاتونه راځي په مابین کې د دغه خلکو چې د باطل پرستان او حق پرستان الله وایي زه دغسې برملا بیان اوس خو د خبره واوره ده واضح سوه که نه سوه چې د مساکین په مجلس کې نه پرېښوله خانانو الله ولا لی ده به سلام ورته وایه چې دی رالی ته به سلام ورته وایه خبرې د پوه شو وکړه. وکذلک پر دغه رکن وکدا اوس چې آیاتونه بیان سوه نفصلو موږ تفصیلوو بیانوو الآیات نور آیاتونه هم چې په دغه باره کې ولې تستبین نو دا د څه دپاره بیانوو؟ دا ووګه کې عتب دی پر محزوب باندې د دې دپاره چې د مؤمنانو شان ښکاره سي. دا یو و دا غره کم چې تستبینه چې ښکاره سي سبیل ولار المجرمین د مجرمانو چې د مجرم لارم د ښکاره سي چې د وژخت تللې ده. دغه دپاره بیانوو د مؤمن دار بم د ښکاره سي او د چا د مجرم دا بم ته دغه دپاره مشته تفصیل خبرې تور لرو. وکذلک پر دغه رقم لکه دا وس چې تیر سو نو فصل مش پر تفصیل ورکو الآیات و آیاتو خپلو ته په دغه سم مسلو کې چې راځي مش دا تفصیل ور لرو ورکو د شک خبره باسو و د څه د پاره چې حال د مؤمنانو معلوم شي و دا غره کم چې تستبینه چې معلوم شي سبیل ولار المجرمین د مجرمانو چې د مجرم دارم در معلوم شي چې د رخت تللی ده. تر دا ځای پوری دغه تبلیغ چې متوجه و خاص خلکو ته و دا اخص خلکو ته خاص نه خاص خو هغه و چې هغه عقیده د سوالو د جواب و یا شکمن وای ایمان لا نه وای راوړي دا اخص دغه و چې دا ولات تر جل زین سره شروع تر دغه ځای پوری چې تبلیغ وجه ته متوجه چې په زمن کې دا بشارت د زیر امپک شکراري اوس چې دی د قله څخه چې ونسی بیا اول ته تر هوغه آیات پوری چې وعنده مفاتیح هغه مپک شامل و ته دغه ګور د رابط بعد ما قبل سردار د تبلیغ عام طرز او سره واخص دي شنو خاص خو ذکر سو اخص خو ذکر سو اوس نه بیا عام تبلیغ چې دی دا هم وکړه د حکم مرتقي چې عام ام کا و چې دا نور کاپیران هم تر لاندې شاګر سره د حشر سره مرتقي هغه ته متوجه خبر قلت د سی ورته وای و ټول کاپیران ته نبی علی السلام ته وای ته د سی وای انزه نهیتو زمن عکر سوئم اند دجه څخه اعبد جزء عبادت وكم الذين داغ دغ مخلوقات داغ شيانو تدعون تشرا بولي من دون الله ما سوى هذا الاس دالا سما سوى سوق دي دالا سما سوى ار سوق دي ملك في عبادتك يا رب ولي في عبادتك والمركك يا وسبورميتك يا وقبرتك يا ووجيتك يا وملاتك يا ونبيتك يا ارجاتك ار چاته چکه من دون الله دی د دوغه ټول څخه د عبادت یې زمن عسویم زی عبادت نکوم ز الله من حکره نو دا ماول دا د تبلیغ عام طرز وس شروع سو په دې کې اثبات توحید د رسالت واره په شکی کیږي قول تور تو ورته انی ز نو هیته زمن عکره سویم اند دې څخه اعبد چ زدی عبادت وکم شرک یو وکم الذین د اغه شیانو تدعون د اغه کسانو تدعون چې تاسو هغه ابولی من دون الله ما سوا د الله زخ په توحید امر سویم دا کار بزد څنګه کوم دغه خزا له منع کړی دا یو قل بیا شورتو یا چاته ګردو کافرانو ته ورته لا اتبعو زه متابعت نکوم اهواکم د خواهشات ستا خواهش خو معلوم سو چې تا ولدم چې نه مدل ته نه بیا زه د زماته بجلا ګانټه راکې دغه خواهش تم نه در سره منه یو خو هغه عبادت نکوم چې ته ما ورته را بولې چې تر از د بوتانو عبادت وکړه بل دغه فرمایش ملاقات پراکم چې دوی بنی بارا به ترازه کراځه دلته کښې نه غوږ ورته ونیسه کنه زه په مخه درش قلت دام ارتويت لا أتبعوا زتابع دارينكم أهواءهم أهواءكم ده خايشات استاسي چستا هوا و خايش صدر تواي چز ما خورت بالوارد پسر دارانو كرازم زسنگ ده ده پر بغل کشينم چز بم تا تغرز ده سر يو زينس پس يدي سوا قد پتاقق سر خود دلال تو زب گمرا سوائم اذن پا داغ وقت يكا دا كار ما وكي ستا خايشات ما من نلا نزما ده گمرا سپرت خلوزم برا گمرا وجه تمات الشيخ برشة ختم أول بته بيجا أول بته ده احترام كه بيا بدأ كيش ده واقعي مؤمن دي وداجة لا كستاخ بده خكر ده زما ده دخوي زما ده عقيدة سر شفارة واجي دي وقد بته عقيق سر وضلل تزب جمرة سويم إذن فداغ وقتي وما أنا أو زب نيم من المهتدين ده لار في ذاك يوم كخلب سخن من خزم بارلا كتلا روك يدارك من شو مكراغ ميوك او حالا چې رسولان خو ګرده محتجین چې لاره پیدا کړې ده نو پیغمبر ته الله دغه سویشته دی ته جواب ورکړه چې ستا خواهشات زه نسم منلی ستا د خواهشات سره دغه دوه اپته تړلي دي که دا ما ستا د خواهشاتو لاره ونیوله دسې زه په ګمراهانو کې رالم او زه د محتجینو څخه نسم هدایت مې د لاسه ورله را ورکړي زه م تا واروشی سوم دغه رقم سوم قد غضللتو زه به ګمراه سویم په څه وخت کې اذن په دغه وخت کې چې ستا خواهش زه ستا متابعت وکړم وما انا او زه به نه یم من المحتجین د لار پیدا کوونکو څخه محتاط هغه څوک دی چې پر حق لاره باندې روان خو د جې سوز دوه واره ګوره په دغه یو آیات کې قل قل رالی چې نبی علیه السلام تعالی دغسې اعلان ورته وکړه درېم قل وام ورته ووایه دغسې وان زه علی بینه زه پر ښکاره دلیل یم من ربې د ربه څخه زما ما تعالی داسې ښکاره دلیل راکړی دی چې دغه د پنځو کالو کوچنی په پوهېږي هغه څنګه دلیل دی وایم دا ستا بد ایچې په وسه نه دی پرته خپلې سړمې څه مچ نشي ژړلی نو تا ته اولاد درکوی په دغه هر څوک نه پوهېږي خو نه روښه زه به پوهېږي بې تعلیم و تعلیم والا به پوهېږي دغو نه ښکاره دلیل د لمر روښانه دغسې ښکاره دلیل دی او ته دا نه منې چې یا دی خو نو یو څه کوي ناکي خو نو نه دی ورته چې نو ناکي زوی مړې خو کوم شی کولی شو هم د ځانه مچ نسي شړلی چې په لغته وم ګیلېږي در هغه ځای پورې د ځان دې پام نسي کولی دی ما ته څنګه زما مرسته کوي نو داسې ښکاره دلیل الله را کړی او ته منې نه ما ته وایه زما پر لاره سه ستا لار خو دغو نه باطله ده چې په هر دلیل باطله ده قل تو ورته ورته اینی زه خو چې یم علی بینه کې پر ښکاره دلیل یم من ربه در ربه څخه زما خو علامه ته ډیر واضح دلیل را کړی دی د پاره د ابطال ستا د خدایان وکذبتم تسی تکذیب کړی دی درواغ ګڼل مو کړی دی به په دغه دلیل سره دغه ښکاره دلیل ولا کمنې دا خلکو پر چم ول په ول په سترګو ګوره په زوی لوړ سترګې دی ورته ګوره دغه دی دغه به تا مز کار نس کوي زه په لغتو دوام دی ګیلیږي او تر اته واده تعالجت سرپات ور کېږدی د خدای سره شریک بولې دونه غټ مقام ور لرو کې تا کار د کړو دی ګوره وکذبت او تس درواغ ګڼل کړی دی به په دغه دلیل او بیا نو څه وای براوای دا ستا دلیل چې زه درواغ ومه خپل د بته نه جلا کېږم وایم نو پر حق یې مستا قرآن دی پر حق که ستا قرآن پر حق وای خوونه سمعته عذاب را دا ته چې کوم مخه کې ماته درې رای ول په سورت انفال کې راځي دا د دوی پر دغه ځای غوښتنه غدا و ول ان کان هذا هو الحق من عندك سورت انفال کې دې د دوی شم آیات یې البته بیا ذکر سوی دي چې کچیر دا ستا قران حق وي چې ته مشته بیانې د کوم خبرې فامطر علينا حجاره من السماء نورا وور و پر مجبانی دبری ولس د اسمانه دبری ربانی وور ک قران دې ته حق دي زه غدا په لغت وایم ولی پر ما د اسمانه ډبرې نه ولی اوی اکنا بی عذاب علیم یا ای بل عذاب علیم را خرالو پا مزکا می چخ کنو ونه سا پر ما د اسمانه سکرواتا را شواکا داغ دلیل بدی وی پا آیات که علا دا دی خبر بیانی دا ایغ خبر جواب رو رو کیش تکزیب خو ام که با داغ اعلانون ام که چکه قرآن حق وی ما با وس ورا خستی وی زب سر چاو دلی وی دسیر تا ارتورتا ما عندی ما تستعجلون بهی ما نست عندی پا نیزما ما اغا عذاب تستعجلون چه تست الواری غشتن کوی بهی پا اغا سر عذاب ما پا لاس که ندی پیغمبر علیه السلام وی الله زه فقط دغه نه رالیږل یم چې خلکو ته قرآن بیان که عذابونه یې په لاس کښې نه دي را کړي که نه منله په دا عذاب پرانازل که دا پرانازل که د عذابو اختیار یې هم را کړی دی هغه خو یې ما ته نه دی را کړي ما ته یې وظیفه را کړې ده کېدای سي په خبره پوه سوې ګورمنټ چې یو چا ته یو سړی ور واستوي چې ګورمنټ وایي چې دغه پلانۍ خبره منه وی منه په دا میټرانو کار مه لره که په لاس رالې دغو نه که در سزا به در لره درکړمه چې بیا به په کلو کلو بندې دا سړی به را د کوره په راوځي ورسه رایه وله د مور عذاب وي ورسه نو دی ورته زه د عذاب دپاره نه یم راوستلی هغه ستا او د ګورمنټ دپاره دی پر ما یې خبر و ما دا یې خبر کړې رسولان دغسې یې وظیفه اجرا کړي دی ما د الله د طرفه پیغام تا ته راوړي ته ما ته وه پر ما ډبرې را نازلې که دا ستا قرآن حق معلومداره باقي دی د ډبرو اختیار زما سره نشته دا ما تستعجلون کېدای سي په خبره پوهېږي ما نسته عندي په نیز ما هغه عذاب یعنی په ولکه کې زما ما هغه عذاب تستعجلون چې تاسې تلواري غوښتنه کوئ بهې په هغه سره دا کله زما په اختیار کې وام ان الحكم ان ندي دغه ان في يدي الحكم امر في سله الا لله مگر نه الله لره ده د عذاب فیصلې د الله په لاس کې دي ما چې دا فیصلې نه دي را کړې چې ورسه پر دې قوم د عذاب فیصله وکړه پر دې وکړه پر دې وکړه ما چې خبر را کړې دي ورسه خبر ورسوه خلکو ته زه د الله اخبار تاته کوم پاته فیصله د عذاب چې ده هغه د الله سره ده هر حکم د الله دی هغه بیا د ده کار دی ژیره راولي کې بیا راولي ان نه دي الحکم في سلا دا عذاب إلا خو بيادا لله أغا ألا لرد زخي اختيار لر مغمي أجد فيولا ما عندي ما تستعجلون به فسي يقص الحق يقص ألا بياني الحق حق داغ خبر حق دا ألا تاتا بيان كرش داغ رسول دي داغ قرآن زما كلام دي ألا حق خبر بياني يقص مانا قصة كي بياني نوي مره پلاني سري دا قصة كور مانا بيان يكاوا قصة مانا بيان تواي يقص ألا بياني الحق حق خبر بياني چپوغو حق يوا داغ دا نبي عليه السلام دا رسالات خبر بس وهو خير الفاصلين وهو دغه الله عز وجل خير الفاصلين بهترین د فیصله کوونکی دی په دنیا کې تاته څوک ښه فیصله کوونکی در معلومیږي چې هر څوک تاته ښه فیصله کوونکی معلومیږي در هغه الله خیر دی د الله فیصله بهتره ده نو الله چې ښه فیصله کوونکی دی اوس یې وخت دی چې پر تا د عذاب فیصله وکړي دا ته چې کومې ډبرې غواړي چې پر ما د اسمانه د ډبرو باران وسي په واسه یې پره دی خدای خیر الفاصلین دی ښه فیصله کوونکی دی د فیصلې وخت تر اوسه نه دی راغلی ولې خو الله حکیم ذات دی په یو شي کې حکمت لري چې وخت ورلر وکړي کېدای سي په خبره زما پوهېږي دا د الله تعالی شیان خو د حکمت مطابق کول کېږي نو دا کافر په دا حکمت پوهېږي دی خو وس غواړي بارا که قرآن پر حق پر ما باران د ډبرو وکړه که د ډبرو باران یې منم زه وزنالۍ ته غورځم زه په دغه تو معلومداره نه دی حق پیغمبر علیه السلام دا وخت ویل چې عذاب زما په ولکه کې نه دی د عذاب حکم او فیصله د الله سره ده او دی ښه فیصله کوونکی دی پر خپل موقع باندې کې اوس ستا د عذاب موقع نه ده راغلی چې در لره درې کې وهو د الله خیر بهترین دی د چا الفاصلین د فیصله کوونکي چې پر دنیا څه چې فیصله کوونکي د ټول الله خیر فیصله کوونکي دی بل قل راځي دا قل تاسې وګورئ دا عجبه ښه شیان لري چې الله به پیغمبر ته خبرې وشي چې دغه ورته ووایه دغه ورته دا څو واره قل دا دې راغلي قل بیا ورته ووایه ورته لو انک چیرې عندي په نیز ما هغه عذابونه وای تستعجلونه چې تاسې تلواري غوښتنه کوئ بهې په هغه سره که ما ته الله دغه اختیار هم را کړی چې واخه رسوله ورڅه خبر امور لره ور وړه که په کول نه کول پلانۍ عذاب پر نازل که پلانۍ عذاب پر نازل که عذابونه ما ته را کړي وای اوس به زما ستا مسله وختي لا سره خلاصه وای دونه وخت بیا ما ولاکه تاته در کړی وای نو ځکه چې فیصلې د الله په لاس کې دي الله بیا حلیم ذات دی الله بیا حکیم ذات دی د عذاب وړې در کوي نه براوی ته وده چا پلانۍ موقع راسي کېدای سي په خبره تاسې اوس پوهېږي قلت ورته وای ورته لو انک چیرې عندي پنيز ما اغ عذاب تستعجلون اج تستلواري غشتن كوي به با غسر لقوق دي في سوي بوي الامر داغ امر تزما وساتر منس في اختلاف كي زام قران حق لي زر سلم توانه داغ خبر بو اختي في سلسه وي كير بيني وبينكم بین زما په منځ کې او بین کوم ما بین کې ستاسي ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د بارا ویلي او الله تعالی د ته د عذاب اختیار ورکړي چې دا ستا په ولکه کې به اقرار چا راولي نو نبی علی السلام خوش باره دوی ویلي چې ته نه حق قران دی حق حق دی خو باران را باندې بکد د بر خو پیغمبر د سټی پر کاو په صلی الله علیه وکنو دا دی هلاک نو پیغمبر هیڅ فیصله وس زر نسم کولی خو عذاب زما په لاس کې نه دی عذاب چې دی هغه د بل په لاس کې دی کته نو دا بل چې بیان را باندې کوي چا عذاب ستا سره نه دی د الله سره دی او زه د الله کتاب دغه دی په لغته وم پسخند په وهم په تا پسخند وم ای رسول نو معلومدار الله لک چې نه دی را خبر نو نه دی را خبر نو خو زه خو درته هم چې دا د خدای کلام نه دی ته وایا کلام دی زمو چې کلام دی خو الله عذاب راولي او نه را باندې راځي نو نه خبر دی دام چې ته شو والله اعلم بالظالمین والله الا پاک اعلم ډیر خبردار دی په ظالم ته دا ظالمانو سره په دې دوه کانه چې دا لاله سره ته پام نه دی نو هغه عذاب په دې خاطر باندې نه دی چې تاسو ځندول دی چې خدای علم نه در باندې لري چې زما په کتاب ستاندو خدای علم در باندې لري د حکمت مخې ځندول دی د بی علمي د وجه نه دی ځندول کیدای شي خبره پوهیږي یو سړی مجرم استاد دی یو شاګرد مجرم دی د درې سلور ورځې عذاب نور کی سزا نور کی وجه نور کی نه په خبر سلور ورځې بعد یو شاګرد ته خدای را کب چې او بره چې راخه پر وخت اوس کنه زه حق دا او چې سلور ورځې مخکې و علي وای دا سلور ورځې وروسته وجسو د نه خبرتیا د وجه دا د الله تعالی عذابونه چې مش څه زلیج دم د نه خبرتیا د وجه الله وای زه ښه په خبرم دا د حکمت د وجه څخه دي چې اوس ما حکمت د غته قازانو کې ستاته سزا در لاره درک ته دوه کس وکړي چې الله نه دی را خبر الله ډیر خبردار دی د عالم څخه استعمال کړ والله الا اعلم دير خبردار دي بالظالمين فدغ ظالمان سر تر دغه ځای پورې د اوغ اول قوله چې د رکوس مور را شروع کی تر دې ځای دا هغه تبلیغ عام بار د تکي چې نو عام خلکو ته دغه خبرې وکړي چې زه په باطل پرستانو پسې نسم تلای دغه خبرې نسم منلای کوم کې وکړي نو زه د گمراهانو څخه سول دا هغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علما چې په ملت کې فریش دي و دغه امت کې فریش دي حقانی علما او اوس هم دغه رقم دي چې د کافرانو ارڅ غشتنې دي کده دا لږ کې ورسره ومنل دا خبره پر راځي چې دلالت نو خوزه برا گمراه سو من بیا از ما وستا فرق سو وسو نو خوزم وستا پر کړم دی وسولی دا رقم کی کفار ته سی ګوري چې د قران هغه حقيقي علم ورور سره دی د علماء او ته یادی په انتظار کې ناس چې خپل بمړي سي یا وس مردک تر زور باسي چې دا بلا استکه بزګران او په خوا خو د ټکټران او زمباران نه و نو د چې په پرمځکه باندې اوبره لاکړه په دامځکه باندې دی وخت را بزګران په بیل چو اواره ولا په بیل چو به یو ځای چې په پټي وباره باندې اوبو سر را روانو چې لوکي پټي به غت به بیل چا بره غونی ولې به چه زور به ورک بره به اوبه په دا عین حال کې به اوبو دی وس پر اسلامي ملکو باندې دا کوپر خبر را روانې کړلې په کښمه ته انس ولا چې خلک یې زموږ پر خوا دي د علما او نج پر خوا وس که یو عالم چې د په مقابله کې دری ژغه په مرمۍ استکیله کې بیل چا چې معنی ته مخې لاکې استکیله د جنور خواچ دی په مدرسو کې داس او شتون راوستي چې د دیو د سکول وس فرق نکیش دا غم لا چې را فارغ سن په قران خبر دی فقط رنگ یې ډیر شایسته دی دا اس یو شرخ چې نه پر سر کړی دی نو یې نه کې پیدا کړی ته چې وات سره کم دی یو څو په فضائل کې یو سره په زه حج سن په یاد سړی چې وایګه سره مشوندې کړ کړی دا رقم خواندور کی ال ته د ځین مطمئن دی چې دی هغه شی چې زور ته وایم هغه کی چې زه کوم شی وکم دی د قوم پر دماغ مر برابر هیڅ و دا د دې زمانه ضرورت و دا د دې زمانه ضرورت د خلک د اخوا ګوره چې نه پر بند کړ نور سم علماء راځنه چې هغه د دین به خکی علماء دا غ راځنه چې ژوندۍ د هغه وس په مرمۍ د مخې استه کې هغه استه کې پر غوړ کار شروع کړی دي چې بالا کې ساجر سم دم ټول مر کو نو کو پرس دا د اسکار روان دی پیغمبر صلی الله علیه پاک وشتور توه کما سا خبرو من قد غدلل توي ولیدی و ما انا من المهتدين نو په دغه سپینرو علماء کې هغه دغه خبر ورته کوي چې ځه ولا قدر د سخت ډیر یو شاز ناجر به سړی پیدا شي هغه ورته سخت نو ځوانان ټول آماده دي چې دای وای هغه ته دی آماده دي چې ورته د شود سره په خوله کې شپه کې مور سره کوي چې ورته سفر سره وکړي مور سره کوي چې ورته خپل لور د بل سره باسه میستي ګرد کار کوي نو څنګه کوي د جن کار نو مې جن پرږی مګر هغه حرام حرام کار چې قران څخه ته حرام کړی هغه کار ورته لاس وروړي دا داس یو بیان دلته اوس چې د عام تبلیغ او عام تبلیغ امر ورلره وکړي وس بل خبر راوړي لکه دلته د پیسلې ته باره کې چې د دغه کفارو د نبی علی سلام تر منځ کومه پیسلا پیسلخ په عذاب کېدل دا پیسلا یې هم مختص په چا فکر په علاب فکر کنه چې د مخاطبینو تر منځ او د نبی علی سلام تر منځ پیسلا د مختص په علاب شته دا د ظالمانو چې د مخاطبین دي د دوی علم یې هم مختص په علاب سکی چې تا په ظلم پر خبر الله دی بل څوک تا په ظلم پر نه خبرېږي الله علم پرسیج نو دغه دوه شیان مختص په الله پس و چې مخاطبین نو چې نسبت وکي ستا ظلم او ستا سره فیصله الله کولی شي اوس د ټولو کائنات په باره کې علم مختص په الله پس ګرځي فیصله هم مختص په الله پس ګرځي دا داسې نه ده چې یوازې د کافرانو فیصله په الله پس مختص ده بل څوک یې نشي کولی یوازې د دوی د ظلم او علم چې دی مختص په الله پس بل څوک یې نشي کولی یا د ګرده کائناتو که غیب دي که کی وینې د ټولو فیصلې او علم مختص په الله پس دغه څه عمومي علم الله تثابتې دسي وایي وعنده فنيزد الله عز وجل مفاتيح مفاتيح دوي ترجمه لري ګوره مفاتيح كجمع د مفتح كه ميم زير ولري كلي ته ويل کې جدا جمع د مفاتيح او كلي كه مفاتيح جمع د مفتح كه چې مازي ميم زبر ور لره ورکه د ستي بلاري د خزانه جمع سو مفتح خزانه ته وي مفتح كلي ته ويل کې دوي ترجمه سيد دلته موږ د خزانو ترجمه خلو دسي وعنده فنيزد الله مفاتيح او كلي الغيبه د غيب دا د غیب وکي غټ سندخت یا سندخان دي کلی د الله په لاس کې د غیب سندخ ایستي بنده ولا که خلاص کې چې په غیب ځان خبر کی چا به چا خص دي الله په خپل لاس کې نیول دي د غیب علم سو نه لري واز الله یې لري یا عنده یا داسې چې و عنده په نيز د مفاتيح خزاني دي ال غیب د غیب د غیب د خزاني هم ګرځي د الله سره دي بل څوک پرې خزانو باندې تسلط نه لري په ترجمه کې دا هیڅ پوهېدل چې د مفتاح معنا کې د کلی یا د مثال په تور د هغه مفتح په جمع کې چې هغه چیشته ویل کېږي خزانې ته ویل کېږي دواړې سي کېږي پر دواړو رقم بیا ترجمه وکړم وعنده فنيز د الله مفاتيح وكلي د الغيب د غيب د غيب سن خان بل څوک نس خلاص ولې په غيب وي واز دی خبر دی یا وعنده فنيز د مفاتيح خزاني د الغيب د غيب په دې خزانو باندې بل څوک تسلط نه لري لا يعلم علم نه لري ها پر دغه کلی او پر دغه خزانو الا هو مگر نه یو الله ته دا کلی معلوم دي چې په غيب شان باندې خبر دی دا خزاني ور معلوم دي دا خیر دا غیب مرتوی مری عالم الغیب والشهاده غیب خی مختص به الله پس کی دا خزانی دی کی چاگی دی الله سری و شهادت تراز و یعلم علم لری ما پر اوغ ټول شیانو فل بر چ په وچ کی دی ول بحر چ په دریا کی دی دا بیا دا شهادت کی دا شهادت چ مرز سر ګلان دی خو چ مرز سر ګلان دی دریا مرز سر ګلان دی دا خو چ ولنده دا مګر د علم دی الله سره دی نو الله پاک اغه عالم الغیب وشهاده مزمنه دلته پراکی کنه کی د غیب دای په مفاتيح الغیب کې پراکی د شهادت ته چې دی غیب په بارو په بحر کې پراکی ولې خو دنیا د غنوز مخیا وچه دی الان دات دا خبل وما تسقط من ورقه وما تسقط نرا شوکیج دا د علم عمومیت وس بیانی چې نرا شوکیج من ورقه تن هیڅ بل د درخت نه په دایجی مې کې د توت څخه پان را شره واسه د انار د درخت څخه واسه د بل څه چې یو بل د بل ګوچ دی علاوه نه شو کېږي الا يعلمها الا مگر نه يعلم على علم لريها پر دغه بل باندې اشه بل کې ویل په دا وخت کې د سخوت ذکر کې ویل خو د بل څه دی د هغه نو اخر نه ټیم دی چې بار له کاسړې چې مړ شي چې نه د سره څه علم لري در د اخر پورې الله په خبر دی چې د درخت څخه شو کېږي تر دغه وخت الله په خبر دی وما تسقط نشوكير من ورقة هس بل قد درخت سخة إلا مگر داس دي يعلم وش علم ريها پر دبني على پاك ولا حبة نيو دا نشوكير في ظلمات پتاريكي كي الارض دمزكي بس گرد دا نيو پاش یا یو درخت دا ولاړه د خطو خمه کړی د خپل ځینې شو کیج دین تویږي نه یی پچک موږ وکړ پچک د خطو خم توی مزه کې ګرځ دی ولې نه دا غڅ چې تخمنه په مزه کې کیږي علاوه ار ار تو خم ماته را معلوم دي چې ته پوڅه ته بشینسه ته بشینسه بیرته به وڅه پر ټول علم لره د سینه دي چې واز انسانانو پر اعمال اعلی علم لري ولا حبه نه یو دا نشو کیج دا حبه پر ورقه چن باندې ورعاتب دي نه یو دا نشو کیج په ظلمات په تاریکی کې الارض دمزکی ولا رتب نيو لند شي ولا يابس نيو وچ شي نو خدر لنده وتر وچم خبر نه دکره خود دنیا موجودات یا لنده دی یا وچ دغه عمومیت ولا ورک نيو لند او نيو وچ الا خو بیا دا ګرد دی فی کتاب مبین فی کتاب پاره کتاب کی مبین چا غدیر شکار او واضح دی چې دا څوک دی لوح محفوظ دی ال تطور یکل سی وی دلته یو سوال راځي چې الله تعالی خو چې دی خود د خپل علم کافی دی د لوح محفوظ نه وشته کیسه دا خبره په یوه د لوح محفوظ نه وشته کیس و ادا د جده په اړه چې الله خپل قدرت و د ملایکو تور وشي لکه یو سړی خپل په یوه معلومه دلته یو شی لیکلی سبا دار کم کیږي بل سبا دار کم کیږي درغه اخو ته دار کم کیږي په پلانې منځ کې دار کم کیږي دی به شي نه وشته کی نو دی خپل نه دی په خبر کنه خبر څنګه نه وشته کول ته خبر دی بهره د خط تکشیر دی خبر دی بل ورځ هغه رقم چنګوسی دا قبل رقم چموس شاده کیږي برای نو خلکو تشکر کوي برای ما ور مرز زده رقم کیږي دا د څه لپاره دا کار دی وکي خپل ځان کې معلومي خلق خبری چیز ما علم دوغه نه که در تکړه علم دی ګوره وړ مولا ما شان چې مالی کلی وغیره کم قدم په قدم کیږي که نه کیږي. نو په لوح محفوظ کې الله د دنیا ټول شیان چې د ازله تر ابده کیږي ګرد الله لیکلی دی. اوس چې کم کار ملایکې ویني چې کیږي الله ورته وګوره دا څه وخت لیکل شوي دي. په ازل کې چې دنیا نه و پیدا لیکل شوي دي خپل قدرت و علم و ملایکه و تشریف دغه په لوح محفوظ کې کیږي. داسې نه دی چې که لوح محفوظ نه وای نو به خدای پاک په شیان نه وای خبر. الله په ازلي علم په خبر دی. کیدای شي په سوال هم پوهېدلی یاست په جواب هم. نو هېڅ شی نشته. څو شیان یې یاد کړل، دغه چې یو بلک شوی کیږي یا یو دانه په ځمکه کې، هغه هم د ځمکې په ظلمات او په تاریکیو کې یو ځای ته غورځي، نه لوند او نه وچ، دا ګرد نسته الا په کتاب مبین. دا ګرد په هغه کتاب کې هلته لیکل شوي دي چې مبین هغه ښکاره او واضح کتاب دی چې لوح محفوظ دی. نو په دې آیات کې د الله تعالی عمومي قدرت پر ټولو شیانو باندې، د الله تعالی عمومي علم پر ټولو شیانو، دا یې مختص په الله پسې کې، لکه هغه خصوصي چې د کفارو په مقابله کې قوت ته فیصلې او قدرت او هغه علم او هغه په الله پسې مختص. د عمومي مخلوقات د هم په الله پسې مختص دي. داسې نه و چې یوازې د کفارو هغې چې پر کفارو علم دي هغه نو په الله پسې مختص دي، لکه پوغه وهو خیر الفاصلین کې چې ذکر شوی و، یا والله اعلم بالظالمین کې چې ذکر شوی. دلته ګرده شیان یاد کړه چې یا عالم الغیب والشهاده دي، په ټولو شیانو خبر دي. نو په دغه ځای کې چې بیا دی د الله عز وجل وحدانیت او د نبي علیه السلام رسالت په دغه کې چې بیان شوی دغه قل انی نهیتو څخه، دا نه بیا عام تبلیغ شو د قران کریم و عام خلکو ته شو، که مسلمان دي که شکمن دي که هغه عقیده د بعث لري که ګر سره منکر دي نه لري، ټولو ته دغه بیان بیا متوجه شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.